Promocyjnej ceny 3,99 za płytę z hitami. John Newman, ATB, Tiesto, Arash, a także Ewa Farna, Janusz Panasewicz, Rafał Brzozowski i wielu innych. Do wyboru płyty z hitami światowymi, polskimi i dla dzieci. Tylko w Stop Cafe na stacjach Orlen. Przed nami Marta, dyrektor artystyczna w agencji reklamowej. Praca w reklamie, pośpiech, stres, hektolitry kawy. Nie mam czasu na oszukiwanie samej siebie. Dlatego wybrałam Magnelle, jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu. Dzięki Magnelli mam pewność, że przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Poza tym Magnella to suplement diety dostępny w aptece. Wiesz, my reklamiarze nie damy sobie wcisnąć byle czego. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Biblioteka Gazety Wyborczej poleca serię reportaży dużego formatu. Katarzyna Boni i Wojciech Tochman. Kontener. Niezwykła historia miasta z blachy. Płótna rozpaczy i nadziei. Książka już w sprzedaży. Przepraszam, jak dojechać do Volkswagena? Prosto. Potem prosto. Dalej na rondzie. Prosto i już prosto do najbliższego salonu. Zapamiętałeś? Bo tak wygląda droga do twojego Volkswagena. Teraz wpłacasz tylko połowę i wyjeżdżasz nowym samochodem. Pozostałą część sfinansujesz bezkonkurencyjnym kredytem Volkswagen Banku. Sprawdź, jak wygląda prosta droga do Volkswagena na www.volkswagen.pl. Nie czekaj. Specjalna oferta ważna tylko do końca czerwca. Volkswagen. Das Auto. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Piątek, dzisiaj jest 23 maja, minęła 8. No to pora na serwis. Małgorzata Spór i Beniamin Filip. Jeszcze obowiązuje stan alarmowy, ale Wisła w rejonie Płocka coraz niższa. Nie doszło do żadnych podtopień. Walka o głosy niezdecydowanych na ostatniej prostej. Dziś ostatni dzień kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Politycy deklarują. Po prostu chcemy zachęcić Polaków do wzięcia udziału w tych wyborach, mimo tej kiepskiej, słabej kampanii, która była do tej pory. Na ulicach Betlejem zdjęcia i plakaty z Franciszkiem. Papież będzie tam w niedzielę. Pielgrzymkę do Ziemi Świętej rozpocznie jutro w Jordanii. A na początek serwisu dobre informacje dla mieszkańców Płocka. Woda w Wiśle opada i nie ma już zagrożenia powodziowego. Brzegi rzeki wciąż patroluje 70 strażaków, według których fala kulminacyjna, która przechodzi przez miasto, nie spowodowała żadnych podtopień. Bardzo powoli, ale ubywa też wody w Wiśle, w Wyszogrodzie i w Kępie Polskiej. Prognozy są optymistyczne, przekonuje szef Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płockim Starostwie Jan Ryś. Przewidujemy, że poziom Wisły w naszym rejonie sobota jeszcze będzie się utrzymywał praktycznie w stanach poziomów alarmowych. Ale jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to już nie jest to groźne, ponieważ wody Wisły nie będą już zalegać na wałach, czyli będą dochodziły do stopy wału. W najgorszym przypadku stan alarmowy na Wiśle może się utrzymać jeszcze przez kilka dni. O jeden mandat ubiega się średnio 25 kandydatów. W niedzielę Polacy wybiorą 51 europosłów do Parlamentu Europejskiego. Kampania wyborcza na finiszu, bo o głosy wyborców można zabiegać jeszcze tylko do północy. Politycy deklarują, że będą o nie walczyć do ostatniej chwili. Platforma Obywatelska, która skupiała się na bezpieczeństwie także energetycznym, kończy kampanię konwencją w Katowicach. Szef sztabu PO Tadeusz Zwiewka. Śląsk jest największym okręgiem wyborczym w Polsce, emanacją i polskich sukcesów, i polskich porażek. Prezes PiS Jarosław Kaczyński Katowice odwiedził już wczoraj. Próbował przekonywać, że choć PiS należy do jednej z najmniejszych frakcji, to będzie miało głos decydujący. Jako języczek uwagi zdecyduje o tym, kto będzie przewodniczącym Unii Europejskiej. SLD kampanię zakończy na Stadionie Narodowym w Warszawie, gdzie, jak przypomina rzecznik partii Dariusz Joński, w ubiegłym roku odbył się Kongres Lewicy. Zakończy tę kampanię przewodniczący Leszek Miller, który ją jednocześnie też podsumuje. Koalicja Europa Plus Twój Ruch także na ostatnią prostą wybiera stolicę, gdzie planuje happening profrekwencyjny. Rzecznik Twojego Ruchu Andrzej Rozenek. Nic agresywnego, po prostu chcemy zachęcić Polaków do wzięcia udziału w tych wyborach, mimo tej kiepskiej, słabej kampanii, która była do tej pory. Kampania europejska rozpoczyna wyborczy maraton. W tym roku wybierzemy także władze samorządowe, w przyszłym parlament i prezydenta. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Betlejem czeka na Franciszka. Na dwa dni przed wizytą papieża miasto kończy ostatnie przygotowania. Miejscowe władze spodziewają się, że przyjedzie tam co najmniej kilkanaście tysięcy osób. Franciszek to czwarty papież, który odwiedzi Izrael i tereny palestyńskie. W Betlejem jest specjalny wysłannik Polskiego Radia, Wojciech Cegielski. Na ulicach Betlejem wiszą już zdjęcia i plakaty z papieżem Franciszkiem, a także watykańskie i palestyńskie flagi. W centrum miasta można też zobaczyć transparenty z napisami witającymi papieża. Na placu Żłóbka, gdzie w niedzielne przedpołudnie papież odprawi mszę, przygotowywany jest ołtarz i rozstawiane są barierki. Na okolicznych budynkach wiszą zdjęcia przedstawiające sceny z Biblii oraz codzienne życie mieszkańców zachodniego brzegu. Dla Palestyńczyków, zarówno chrześcijan, jak i muzułmanów, kilkugodzinna wizyta Franciszka to wielkie wydarzenie. Spodziewam się, że papież przyniesie nadzieję Palestyńczykom, będzie słuchał o trudnym życiu tutaj i zapewne powie, jak widzi przyszłość tego regionu. Mówi mi palestyński ambasador przy Watykanie Isaac Assisi. Papież Franciszek odprawi w Betlejem mszę i odwiedzi Grotę Narodzenia, gdzie na świat miał przyjść Chrystus. Zje obiad z palestyńskimi rodzinami i spotka się z setką dzieci, uchodźców mieszkających w obozie Deishesh. Palestyńczycy są jednak nieco rozczarowani, że papież spędzi z uchodźcami zaledwie 25 minut, na dodatek nie w samym obozie, ale w pobliskim centrum kultury. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Betlejem. Na koniec troszkę się pochwalimy. Znów zostaliśmy docenieni przez branżę reklamową. Magazyn Media Marketing Polska ogłosił Trójkę stacją radiową 20-lecia. W uzasadnieniu napisano, że próbujemy walczyć z komercjalizacją rozgłośni radiowych przy zachowaniu nowoczesnej, atrakcyjnej dla słuchaczy treści. Redaktor naczelny MMP Piotr Pokrzywa wyjaśnia, że kapitułę stanowili dziennikarze miesięcznika. To był wybór naszej redakcji, czyli ludzie, którzy o tej branży piszą od 20 lat. Wiem, że nie powinienem może uprawiać prywaty, ale ja się na Trójce wychowałem. Takie radio jest po prostu strasznie potrzebne. Stacja radiowa 20-lecia to Trójka. Zapraszam serdecznie Piotra Stelmacha. W oczach reklamodawców jesteśmy najlepszą stacją od 20 lat w Polsce. Dla mnie równie ważne, czy nawet ważniejsze jest wciąż to, że Trójka to jest takie miejsce, gdzie większość z nas, jeśli nie wszyscy, mogą się trochę skryć przed światem, jednocześnie o tym świecie informując. Jesteśmy urodzeni w czepku, że tu, to znaczy w Trójce jesteśmy. Piotr Stelmach odebrał przyznaną Trójce statuetkę. Nagrody wręczono z okazji 20-lecia istnienia miesięcznika Media Marketing Polska. To był serwis Trójki. Sport. Krzysztof Łoniewski. Czas żegnać się z T-Mobile Ekstraklasą. Pierwszym spadkowiczem został wczoraj Widzew Łódź, po tym jak zebrał tęgie baty od Podbeskidzia Bielsko-Biała. Widzewiacy przegrali aż 0-3 i muszą oswajać się z pierwszoligową rzeczywistością. Tego problemu nie ma Podbeskidzie pewne już ekstraklasowego bytu. Widmo spadku nie zagląda też w oczy piłkarzom Śląska Wrocław i Jagiellonii Białystok. Ci drudzy, najwyraźniej rozluźnieni tą perspektywą, przegrali w Białymstoku 0-3. O naszej wygranej zdecydowały dwa szybko strzelone gole, mówi bramkarz Śląska Słowak Marian Kelemen. Udało się, ja uważam, że pomogli nam też dwie bramki szybko strzelone i z nas opadło wszystko i jak mówię, graliśmy na luże aż do końca i szkoda, że to nie przyszło wcześniej. Dziś dwa następne mecze 35. kolejki. Krakowia zagra z Koroną, Piast spotka się z Zagłębiem. W Giro d'Italia ciągle cieszymy się postawą Rafała Majki. Nasz kolarz we wczorajszej indywidualnej jeździe na czas zajął świetne czwarte miejsce, a w klasyfikacji generalnej jest jeszcze wyżej. Zajmuje trzecią pozycję, prowadzi od wczoraj kolumbijczyk Rigoberto Urán. Usain Bolt w Warszawie. To już informacja potwierdzona. Najszybszy człowiek świata wystartuje w memoriale Kamili Skolimowskiej 23 sierpnia na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zaproszenie Jamajczyka wymagało nie lada zachodu. Kogo trzeba było przekonać i w jakiej kolejności, zdradza dyrektor zawodów Marcin Rosengarten. Najpierw jego trenera, potem Usaina, potem jego menadżera i jeszcze szefa oddziału PR. Ponieważ wszyscy musieli być przekonani, że po pierwsze Usain jest przygotowany w tym sezonie, aby biegać bardzo szybko, a druga rzecz, jego menadżer oraz szef działu PR musiał być przekonany, że kibice zapełnią ten stadion 58-tysięczny. Poza Boltem pod koniec sierpnia w Warszawie będzie można obejrzeć w akcji Tomasza Majewskiego, Anitę Włodarczyk, Kamila Litwinko, Pawła Fajtka czy Piotra Małachowskiego i to w towarzystwie ich najlepszych konkurentów z zagranicy. Skoro mowa o starcie Usaina Bolta, to my jego nieletnich następców zapraszamy jak zwykle z okazji Dnia Dziecka na trójkowe imprezy biegowe z Water Run, czyli biegiem głównym. Będą też występy artystów i całe mnóstwo innych atrakcji. Zaproszenie kierujemy do dzieciaków w wieku od 10 do 12 lat. Widzimy się 27 maja w Warszawie, dwa dni później w Gdańsku, a 3 czerwca biegamy w Poznaniu. Szczegóły dla nauczycieli i rodziców na portalu biegambolubie.com.pl. Przed prognozą króciutko o Państwa reakcji na szukanie polskiego odpowiednika koszmarka casualowy. Bardzo słusznie Państwo podsuwają takie rozwiązanie jak

dostaniesz 50 zł zwrotu na internet. Kupując telewizor Smart TV 48 cali Sony z procesorem X-Reality Pro i trybem Live Football klasa A++ za 2999 zł odbierzesz aż 250 zł dotacji. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Artur Zawisza z Ruchu Narodowego, kandydat do Parlamentu Europejskiego, lista numer 2, województwo śląskie. Witam serdecznie w ostatnim dniu kampanii wyborczej. Jeśli Katowice to węgiel, a jeśli węgiel to hasło rehabilitacji, jak pan ocenia to, co się wydarzyło w ostatnich tygodniach, ponieważ rozmawialiśmy kilka tygodni wcześniej także o węglu. Był szczyt węglowy, były różne inne spotkania władz i związków zawodowych. Coś z tego wynika? Presja także Ruchu Narodowego odnosi jakiś skutek, ale intencje premiera nie wydają się szczere. Raczej omamił nawet związkowców i dochodzi do sytuacji dwuznacznej, gdy szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności staje się jakby rzecznikiem liberalnej Platformy Obywatelskiej, a przecież tak naprawdę chodzi o konkretne rozwiązania. My jako Ruch Narodowy długofalowo proponujemy rabat Polski w pakiecie klimatycznym, czyli uratowanie miliona miejsc pracy w skali kraju, o ćwierć miliona na Śląsku i w Zagłębiu, poprzez zwolnienie nas z części zobowiązań wynikających z unijnego pakietu, prowadzącego także do podwyżek cen prądu, które trzeba zatrzymać. A teraz krótkofalowo proponujemy cło na węgiel importowany z kierunków pozaunijnych, aż do wyprzedaży połowy z 5 milionów ton węgla leżącego na hałdach. Jak widać, my będąc partią radykalną, hasło radykalna zmiana, proponujemy rzeczy konkretne, wyobrażalne i skuteczne. Miks energetyczny to jest cel, do którego powinna Polska dążyć? Siłą rzeczy jesteśmy częścią Unii i jej energetyki znajdującej się w kleszczach między Rosją a tanim gazem łupkowym w Ameryce i konkurencyjnością jej przemysłu. Z kolei Rosja robi wszystko poprzez także swoją agenturę, aby na przykład gaz łupkowy nie był w Polsce wydobywany. My jednak powinniśmy być... Jaką agenturę? Opłacane fundacje, stowarzyszenia, rzekomo non-profit i działające jako pozarządowe. Ale tylko, że będące na dowody? Tylko będące na zleceniu państwowej spółki rosyjskiej. Oczywiście, że nie mamy dowodów, ale mamy zdrowy rozsądek. Ale to rosyjska agentura? Czy bo ja zrozumiałam najpierw, że unijna? Nie. Unia jest głupia, ponieważ działa w ramach pakietu Unia klimatycznego. Pakietu klimatycznego, który jest połączeniem pseudo ekologicznej quasi religii oraz cynizmu wielkiego biznesu, który chce zatrzymać polski węgiel jako ostatnie wydobywalne złoża w Europie. Na to nakłada się agresywna polityka Rosji, słynne przykręcanie kurków i szantaż gazowy, któremu dzisiaj Europa Zachodnia ulega. Tylko w Rosji jest polityk tak ekspansywny jak Putin. Nawet śpiewają tam dziewczyny, że takowo jak Putin by chciały, a dobrych zachodnioeuropejskich Putinów, dobrych, powtarzam, Putinów nie ma. Jest wyleniała klasa polityczna, która pławi się tylko w swoich luksusach lub administruje, natomiast nie potrafi prowadzić skutecznej z wyobraźnią polityki. No to jeszcze jedno pytanie z tej dziedziny. Unia Energetyczna to jest realny, dobry projekt? On jest fałszywy w tym sensie, że premier udaje, że nie wie, iż nad jego głową zbudowano Nord Stream między Berlinem a Moskwą. Udaje, że nie wie, iż obok niego idzie South Stream, gdzie Unia Europejska już skapitulowała wobec rosyjskiej ekspansji gospodarczo-finansowej, a jemu się po iluś latach premierowania przypomina, że może mogłaby być jakaś Unia Energetyczna, która jest wyśmiewana przez niemieckiego komisarza Oettingera. jako nierealistyczny, bo nierynkowy pomysł. Trzeba było, premierze Tusk, myśleć o tym 7-8 lat temu. Takowo jak Putin, każda by chatiła. To jest ta pioseneczka. No właśnie chciałam do tego nawiązać, bo takiego jak Zawisza, to nie każda by chciała, o czym świadczą sondaże. Dlaczego tak słabo? Ruch Narodowy startuje pierwszy raz w wyborach jako najmłodszy stażem i najmłodszy wiekiem, średnio wieku 31 lat. Pan troszkę zawyża. Zawyżam, ale nadal młody duchem. Także najuboższy komitet wyborczy. My mamy 1000 razy mniej pieniędzy niż parlamentarne partie polityczne, a 100 razy tańsze są nasze przedsięwzięcia. Nadal dysproporcja pozostaje jak 1 do 10. Wreszcie jedyny niepartyjny komitet, często dyskryminowany przez media. W mediach publicznych spełniających swój obowiązek ustawowy zdarza nam się, jak dzisiaj u pani redaktor w Trójce, pojawiać. I to ma pan prominentny czas, panie pośle. Deogracjas. Natomiast w mediach z jednej strony liberalnych, kosmopolitycznych, zagranicznych, zorientowanych na Platformę Obywatelską, jesteśmy traktowani jako... Jakich zagranicznych? Ale chodzi o kapitał pana. Większość mediów w Polsce jest obcej własności, to no dobrze, jasne. Mówią po polsku o sprawach polskich. Mówią o sprawach polskich, tylko nie po polsku, w sensie ducha interesu narodowego, ale kontynuując, w tych mediach zorientowanych na Platformę Obywatelską jesteśmy odsądzeni od czci i wiary, jako rzekomi faszyści, antysemici, a co najmniej chuligani. Z kolei w mediach prywatnych o profilu prawicowo-konserwatywnym, zorientowanych na PiS, jesteśmy totalnie przemilczani. W dużych tygodnikach, czy niektórych rozgłośniach radiowych, albo stacjach telewizyjnych, o które setki tysięcy bogobojnych Polaków walczyło, nas nie ma, ponieważ zagrażamy Prawu i Sprawiedliwości jako bardziej konsekwentni obrońcy interesu narodowego. Panie pośle, pan działamy w takich warunkach. Januszowi Korwin-Mikkemu w swoim radykalizmie nigdy nie dorównywał, aczkolwiek były momenty, że pan się zbliżał. Może to jest metoda, patrząc na jego sondaże i wasze sondaże. Ha! Ja mówię otwarcie, lubię pana Janusza przy całym jego szaleństwie, w którym być może jest metoda polegająca także na pewnej konsekwencji. On prowadzi nie ćwierć wieku, ale pół wieku nieustającą kampanię wyborczą, bo zapisując się w 1962 roku za PRL do Stronnictwa Demokratycznego, rozpoczął swój długi marsz ku Parlamentowi Europejskiemu. Tylko że jest pytanie o powagę. Ruch Narodowy mówi radykalna zmiana, bo to jest nasze hasło. Janusz Korwin-Mikke mógłby powiedzieć inteligentny kabaret, bo to byłoby jego hasło. Mówi, że jego wzorem jest Nigel Farage, brytyjski eurodeputowany, tylko że tamten ma grupę parlamentarną Europa Wolności i Demokracji. Janusz Korwin-Mikke odrzuca demokrację, którą my, narodowi demokraci, traktujemy jako instrument polityki narodowej. A więc do Farage'a, czyli Europy Wolności i Demokracji, Korwin się nie zapisze. Ale w porządku, jest demokracja, tak? Bo jakieś takie skłonności monarchistyczne też u państwa były obecne. My mówimy koniec demokracji liberalnej, tej, która nie realizuje interesu narodowego, za to nowa konstytucja demokracji narodowej i o tym będziemy mówić w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych dużo więcej. Wracając do samego Korwina, jeżeli nie zapisze się do swojego ulubionego mówcy europarlamentarnego, to kto mu zostanie? Mówiąc sarkastycznie, chyba tylko... Zostawmy ostatnie zdanie. Francusko-niemiecki lewak Daniel Cohn-Bendit, który, jak wiadomo, był praktykującym pedofilem, a Janusz Korwin-Mikke nie zawahał się zaakceptować tak zwanej miękkiej pedofilii. W tej sytuacji chyba zostanie tylko we dwóch w jakiejś specyficznej, już, bardzo dziwnej grupie w Parlamencie Europejskim. Już nie będziemy ani tego rozszerzać, ani z tym polemizować, ani się temu bardziej przyglądać, bo chciałbym jednak porozmawiać przez kolejną część audycji o Ruchu Narodowym. Po co właściwie idą państwo do Parlamentu Europejskiego, nie wierząc w Unię Europejską? Wierzymy w Europę wolnych narodów, którą trzeba uwolnić od unijnej biurokracji, od norm zakazujących tradycyjnego wędzenia wędlin, ryb i serów, od zakazu produkcji papierosów mentolowych i tak zwanych slim, co jest kolejnym unijnym wymysłem. Czyli chodzi o deregulację przede wszystkim? Ale w grubej skali, choćby uwolnić od unijnego pakietu klimatycznego, który spowoduje, że ceny energii w Polsce będą takie, że gospodarstwa domowe i przedsiębiorcy będą bankrutować. I to się da zrobić w Parlamencie Europejskim? My jesteśmy za Europą Wolnych Narodów przeciwko eurokołchozowi, dlatego chcemy wypowiedzieć traktat lizboński, wspólne dzieło Platformy i niestety PiSu, pamiętamy podpis świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, jakże nieszczęsny, i zastąpić ów traktat niedobry dla Polski traktatem suwerennościowym, który odbierze władzę Brukseli, a przywróci ją stolicą państw narodowych. A Unia czym będzie? Parlamentu. A Unia czym będzie? Europejskim obszarem gospodarczym, gdzie będą zachowane cztery unijne swobody przypływu osób, coś w rodzaju EWG? Towarów, usług, kapitałów. Panie pośle, coś w rodzaju EWG, żebyśmy coś w rodzaju tak mieli obraz. Dobrej, starej Europy, choćby tej z połowy XX wieku. Także bez wspólnej, jednolitej waluty unijnej, która powoduje wyłącznie sferę stagnacji w Europie. Tam, gdzie euro, tam stagnacja. Tam, gdzie funt, korony, czy nawet złoty, tam jest jakiś wzrost gospodarczy. Ale ta stara Europa, panie pośle, była bardzo podzielona i my byliśmy, nie powiem w jakim miejscu. Ale patrzmy na politykę wobec Ukrainy. Europy. Każdy nadal realizuje swój interes narodowy. Polska tylko zachowuje się jako jedyna najbardziej naiwnie, wbrew przekazaniu. Naiwnie, ale dobrze czy źle? Wbrew porzekadle, nie pchaj palca między drzwi. Źle zachowuję tylko to słowo tym euro, żeby tu uspokoić przedsiębiorców. Tam, gdzie są rozliczenia międzynarodowe, tam powinna być waluta jednostka rozliczeniowa, tak jak dawne EKI, i to by rozwiązywało problem transakcji ponadnarodowych w biznesie. Natomiast Polska prowadzi fatalną politykę na Ukrainie, bo jest lustrzanym odbiciem Putina. Tamten walczy po stronie wschodnich Ukraińców przeciwko zachodnim, a Kaczyński i Sikorski, minister spraw zagranicznych, walczą po stronie zachodnich Ukraińców przeciwko wschodnim. Ani jedni, ani drudzy, ani Platforma, ani PiS nie stają po stronie Polaków mieszkających setek tysięcy na Ukrainie, nie żądają praw językowych i samorządowych. Czyli powinni być tak jak Orban? Na wzór autonomii samorządowo-terytorialnej. Oczywiście, że powinni być. Ale to jest dobry być moment, żeby tak teraz odważni. Żądać autonomii? Idealny. Jeżeli się w tej chwili dzieje ruchawka na Ukrainie, to właśnie w takiej sytuacji... Żeby rozbić Ukrainę. Nie. To w takiej sytuacji stawia się żądania. Niech Ukraina będzie Ukrainą, jak sobie Ukraińcy zażyczą, a nie jakim kanclerz Merkel albo prezydent Putin umebluje kraj. Nie, niech Ukraińcy sami się rządzą, tylko Polacy niech mają tam swoje prawa, bo misja cywilizacyjna Polski na wschodzie, ta trwająca w wieku XV, XVI, XVII, wcale się nie zakończyła. Ona została brutalnie przerwana w roku 1943 rzezią banderowską, a my w oświadczeniu Kresy zostały zdradzone. Mamy pretensje do PiSu i Platformy, że nie upomniały się o Polaków zabitych przez szowinistów ukraińskich na Kresach. Kaczyński nawet teraz. Panie pośle, musi pan postawić kartę, bo jeszcze mam ostatnie pytanie. Polakom w rzezi Wołyńskiej w Małopolsce Wschodniej. Tak? Chcę zapytać jeszcze o flagę unijną, bo państwo chcą, żeby flaga unijna nie powiewała na przykład w dniu wyborów. Jest to nadużycie prawne. Nie, akurat nie. Najwyższa Izba Kontroli w tej sprawie wypowiedziała no właśnie, się jasno, że ta flaga może w niektóre dni i na niektórych no budynkach wisieć. Ale w czasie wisi, wyborów do Parlamentu na, Europejskiego. Ona, tak się wypowiedziała. Ona wisi na wszystkich gmachach, w każdym dniu. Dlatego my nie wahamy się nieprawda, mówić... To na wszystkich ale gmachach. Na kancelarii prezydenta, premiera, na ministerstwach wisi bezprawnie, jako symbol unijnej okupacji. Ale a my państwo mówimy, protestują przeciwko fladze w dniu wyborów. Nie, my protestujemy nieustannie i zrobiliśmy to 2 maja w Dzień Flagi Rzeczypospolitej każdego roku, że zrywaliśmy flagi unijne, a nawet je paliliśmy. Ale dlaczego bo my jesteśmy płonącymi duszami, tak paliliśmy flagi. Akurat państwo palą flagę, która powstała w nawiązaniu do Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej? I ta flaga jest symbolem unijnej zdrady wobec chrześcijaństwa, bo eurokraci i federaści, zwolennicy federalnej Europy, odrzucili nawet historyczne wspomnienie dziedzictwa chrześcijańskiego, chrześcijańskiego fundującego Europę dziedzictwa jako element konstrukcji europejskiej. My w ramach akcji Kropkę Wiosenna stawiamy. Burza będziemy te flagi w nocy z soboty na niedzielę zrywać. I palić. W czynie obywatelskiego nieposłuszeństwa. I Matka Boska panu wybaczy. Pobłogosławi. Matko Boża nam błogosław. Dziękuję bardzo. Artur Zawisza, Ruch Narodowy, kandydat do Parlamentu Europejskiego, Beata Michniewicz. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Bzy, bzy, bzy, bzy, bzy, bzy. Bzykam ja, bzykasz ty. I tak sobie zapylamy. Zapylamy z promocjami. Bzy, bzy, bzy. Zapylamy z promocjami w sklepach Euro. Smart TV Samsung 40 cali 3D 200 Hz Wi-Fi za 1790. LED TV Toshiba 32 cale za 799. Laptop HP Pavilion. Grafika Radeon 1 giga. Dysk 500 za 1599. I ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Chciałabym, żeby państwo przyswoili sobie tę wiedzę. Magnez należy dobrze przyswoić. Podwójna dawka nie załatwia sprawy, bo nie o ilość tu chodzi, ale o pełną przyswajalność właśnie. A to charakteryzuje chelat magnezu Albion, zawarty w preparacie Hela Mag B6. Jedyny taki na rynku. Do wody? Wieloletnie badania naukowe potwierdzają bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność działania. Suplement diety Hela Mag B6 to magnez, który działa. Hela Mag B6 to numer jeden na świecie wśród preparatów z chelatem magnezu. Mamusiu, zrobiłam ci ciastko na dzień mamy. Och, jakie to miłe! Z truskawkami! A skąd ta bita śmietanka, kochanie? Z łazienki. Była na półce, więc wzięłam całą. Aha. Spokojnie. Teraz w hipermarketach Carrefour na Dzień Matki masz 30% rabatu na wybrane kosmetyki. Szczegóły akcji dostępne na carrefour.pl. Oferta ważna od dziś do najbliższego poniedziałku 26 maja lub do wyczerpania zapasów. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. The Voice of Poland. Zostali tylko najlepsi. Zmierzą się na żywo. Oglądaj jutro o 25. The Voice of Poland. Najlepsze głosy na żywo. Tylko w telewizyjnej dwójce. W tym tygodniu w Media Expert wielka akcja. Wymień stary na nowy. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Musi mi dawać poczucie bezpieczeństwa. A dla mnie liczy się wnętrze. Daj się uwieść Peugeot 208 w limitowanej serii Style z multimedialnym ekranem dotykowym i klimatyzacją. Teraz już od 45 450 zł. Szczegóły na Peugeot.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Niebywała punktualność. 8:30. Benjamin Filipiusz w studiu. Skrót. Sędziowie, prokuratorzy, policjanci, a nawet strażacy i egzaminatorzy na prawo jazdy będą musieli ujawniać swój majątek, pisze Gazeta Prawna. Resort Sprawiedliwości przygotowuje ustawę, która zakłada m.in. rozszerzenie grona osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych. Będą musiały to robić osoby, które mają rzeczywisty wpływ na podejmowane decyzje, czyli na przykład wydają rozstrzygnięcia administracyjne. Teraz dobra wiadomość dla kierowców. Po blisko 4 latach od planowanej daty zakończenia prac dziś wreszcie można przejechać mostem w Mszanie. To oznacza, że autostradą A1, a nie objazdami dojedziemy do Czech i dalej na południe Europy. Od 2007 roku most w Mszanie budowała firma Alpine Bau, jednak wykonawca nie poradził sobie z inwestycją i 2 lata temu prace zostały przerwane. Budowę dokończyło przedsiębiorstwo z Zawiercia. Caritas apeluje o pomoc dla powodzian na Bałkanach. Organizacja przeznaczyła 20 tysięcy euro dla poszkodowanych w Bośni i Hercegowinie, gdzie straty są największe. Marta Titaniec z Caritas wlicza, że mieszkańcom zalanych terenów najbardziej brakuje podstawowych artykułów. Na dzień dzisiejszy potrzeba przede wszystkim wody pitnej, artykułów spożywczych i kocy, gdyż w samej Bośni i Hercegowinie ponad 1 000 000 ludzi musiało opuścić swoje domy w wyniku zalania bądź osuwisk, ponad 300 tysięcy w Serbii. W Serbii wiele miejscowości jest zalanych w ponad 95%. W Bośni i Hercegowinie do ponad 20 miejscowości, w tym stolicy Sarajewa, nie można dostać się drogą lądową. Były ochroniarz Fidela Castro ujawnia tajemnicę dyktatora. Polityk żyje na prywatnej wyspie, ma kolekcję diamentów i własne centrum medyczne. Nieznanych szczegółów życia przywódcy rewolucji kubańskiej można się dowiedzieć z książki Tajemnice życia Fidela Castro. Luksusowe jachty i liczne rezydencje na całej wyspie, setki diamentów przechowywanych w pudełku po cygarach Coiba to zaledwie część luksusów, w których opływa kubański polityk. Według ochroniarza najlepiej strzeżoną tajemnicą rewolucji jest styl życia jej lidera. Jak pisze Sanchez, pomimo deklaracji Fidel Castro nigdy nie zrezygnował z wygód zachodniego świata. Wręcz przeciwnie, jak twierdzi strażnik, żyje jak kapitalista bez żadnych ograniczeń. Juan Reynaldo Sanchez przez 17 lat pracował jako ochroniarz dyktatora. Popadł w niełaskę, gdy poprosił o przejście na emeryturę. Został oskarżony o zdradę i trafił do więzienia. Po 14 latach udało mu się zbiec i wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie mieszka do dziś wraz z rodziną. Z Meksyku dla Polskiego Radia Sylwia Mróz. W skrócie to tyle. W serwisie Trójki o 9:00 więcej o konkursie dla naukowców, w którym główna nagroda to 10 milionów funtów. No, jak ktoś chce sprawdzić, jaka jest pogoda, to wystarczy, że zerknie przez okno. W całym kraju słońce i taki dzień dzisiaj nam się zapowiada, słoneczny i upalny. W wielu miejscach kraju już w tej chwili temperatura przekroczyła 20 stopni. Tylko na zachodzie kraju dziś po południu więcej chmur, tam możliwe przelotne opady, burze, a nawet możliwe lokalnie ulewy i grad. Temperatury. Zobaczmy, jakie teraz wymyślili. A, imiona. Michałów koło Jędrzejowa i Krzysztoforowo koło Sokółki 27. Halinów koło Warszawy, Janówka koło Konina. Tu, a nie, tu jeszcze więcej mamy. Małgorzacin koło Puław i Beniaminów nad Zalwem Zegrzyńskim 29. Wojtkowice, o to moje, koło Wrocławia 30. A z kolei w Boliwii jest miejscowość Beata, tam będzie 19 zaledwie. W Darku Darek, wiadomo, Indonezja 31, a w Pawełku, to właśnie spolszczyłem, Pawelekwil w Teksasie 32. No i jeszcze, ale naprawdę to się ucieszy pan Piotr. Na koniec temperatura w miejscowości Bukarti w Nikaragui 35 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W tym tygodniu w Media Expert wielka akcja. Wymień stary na nowy. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. 7 lat temu zostałem dziadkiem. Mój wzrok to tysiące przeczytanych wnukowi bajek. Jestem emerytowaną nauczycielką. Moje oczy to wiedza, którą przekazuję wnukom. Nie ma nic piękniejszego niż widok dorastających dzieci i wnuków. Dlatego firma Olimplabs stworzyła suplement diety Luteina Biokompleks. Luteina Biokompleks zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biokompleks w trosce o Twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biokompleks firmy Olimplabs. Biblioteka Gazety Wyborczej poleca serię reportaży dużego formatu. Witold Szabłowski, Tańczące Niedźwiedzie. Fascynujące opowieści o tym, jak ludzie i zwierzęta uczą się wolności. Książka już w sprzedaży. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Okazuje się, że jestem normalnym młotkiem, który nie zorientował się. Darek dopiero mnie nakierował teraz, że ta cała prognoza to była oparta na imionach osób robiących te audycje. Ja czytam, tym tępym wzrokiem się gapię w kartkę i nic nie rozumiem. No przecież, powtórzę, że państwo, ale nie, państwo się nawet zorientowali. Michałów, Halinów, Małgorzacin, wszystko się zgadza. Wojtkowice, to i tu się ożywiłem. Jak głupek jakiś. No i potem jeszcze Beata i Darek. A, wstyd, po prostu mi wstyd. Thank you. zaledwie dwie gitary akustyczne, a ile przyjemności. Za 19.09. Piotr pisze a propos tych nieszczęsnych, casualowych ubrań, że w ogóle jest słabo, jeśli chodzi o umiejętność używania polskiego języka. Piotr pisze tak, co się dziwić pani tłumaczce, skoro pan były prezes naszego narodowego przewoźnika LOT na konferencji prasowej w telewizji mówił o lotach long-haulowych. A odnoszę wrażenie, że nasz język to coraz większy śmietnik. No tak, to prawda. I do tego jeszcze osoby pokazywane w mediach, prezentowane są ich wypowiedzi i swobodnie hulają z takim właśnie słownictwem nie wiadomo skąd pozbieranym i lenistwo, powtarzam, lenistwo, zamiast poszukać polskiego odpowiednika. Ale może ja jestem zaściankowy, może właśnie powinniśmy tak europejsko i światowo się wyrażać. Co tam na kloku dzisiaj? Jaki czas na kloku mamy? A, dobra, gramy. To kissing, there ain't no stopping. When it comes to love, she ain't no slacker. My little darling is a firecracker. When I light the fuse, I gotta get back quick. You gotta be careful with a dynamite stick. Son of a gun, she's fun to handle, and she packs a punch like a Roman candle. She's a pack of black cats in a red paper wrapper. My little darling is a firecracker. We might not ought to take a roll in the hay, 'cause we burned the barn down one of these days. We're a match made in heaven, man, it ain't no joke. But I sure hate to see it go up in smoke. We got a good thing going and it feels so right. She's a firecracker, she's the light of my life. She goes off with a great big bang. Boys, I tell you, it's a beautiful thing. When she takes off, you better hang on tight. She's a blonde bottle rocket in the middle of the night. When she makes love, she's a heart attacker. My little darling is a firecracker. Might not ought to take a roll in the hay, 'cause we burned the barn down one of these days. We're a match made in heaven, man, it ain't no joke. But I sure hate to see it go up in smoke. We got a good thing going and it feels so right. Well, she's a firecracker, she's the light of my life. Yeah, we got a good thing going and it feels so right. Well, she's a firecracker, she's the light of my life. We got a good thing going and it feels so right. She's a firecracker, she's the light of my life. Well, she's a firecracker, she's the light of my life. Właśnie, nie wiem, czy niby, że go nie ma w studiu. Nie wiem, czy on słyszał, że podaliśmy temperaturę w miejscowości Bukarti. Ur. rozrywki? Urywki z rozrywki. Zaniepokoił się, bo słyszał. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry. Czy mógłbym jakiś uzyskać troszeczkę bliższych informacji? Bo być może... Gdyby pan słuchał prognozy na antenie, aha, zamiast gdzieś się plątać po korytarzach, to pan usłyszał, że Bukarti w Nikaragui leży i tam musi pan pojechać i po prostu upomnieć się o swoje. Nie, nie, to na pewno jakiś mój praszczur tam założył te miejscowości. Może praszczur. Na pewno dziedziczę jakiś szałas w klimatu. Pan Bukarti w studiu dziś osamotniony z gitarą, ale ożywiony tym, że jest miejscowość Bukarti. Tak. Wykona pieśń? Wykonam pieśń, wiekową już pieśń, dlatego ja się wytłumaczę. Już miałem pieśń, prawie skończoną. Wtedy zadzwoniła moja mama i spytała, czy pamiętam, że w niedzielę są wybory. Powiedziałem, że pamiętam, chociaż nie pamiętałem. To źle, bo tak, nie byłem świadomy. Ale wtedy powiedziała, że ma piosenkę taką dla mnie, którą mam wykonać. Powiedziała mi, którą, a ja powiedziałem, mamo, ale ja ją napisałem dla zupełnie innych ludzi 30 lat temu z hakiem. A mama powiedziała, spokojnie, do tych też będzie pasowało. I muszę ją wykonać, ponieważ zbliża się Dzień Matki. Stara piosenka? Stara piosenka. Mm. Ja tylko tak się pięknie trzymam i fantastycznie młodo wyglądam. W rzeczywistości jestem już też dlatego muszę pan do Bukarti pojechać. No muszę. Tam odzyskam wigor pod słońcem nikaraguańskim. Ale wracając do tematu, wytrącił mnie pan teraz, już zbił z pantałyku i muszę jak wykonać tę pieśń. Jak pan był młodszy, to pan się nie dawał, a teraz już teraz niestety już koniec. Kiszka. Więc mama powiedziała, że do tych dzisiejszych gości też ta piosenka będzie pasowała. Aha, przy okazji mama pana pozdrawia. Bardzo dziękuję, tak. I również pozdrawiam. No. Mam prośbę do pani, gdy pani syna prosiła, żeby on mniej mówił, a więcej śpiewał, bo już audycja się skończy. Dobrze, no to ja już lecę, tylko że w tej piosence raczej mówię niż śpiewam, ale proszę bardzo. Jak to było? No niemożliwy jest. Już wiem. To jest piosenka o ułożonych chłopcach. Kiedy ją pisałem, dorsz był tani. Zadziwione oczka pupcia goła i pluszowy miś w ładnych ramkach na maminym biurku. Jedna szkoła, druga szkoła, studia, żona, dziecko i niby dotąd wszystko jak po sznurku. Jedna szkoła, druga szkoła, studia, żona, dziecko i niby dotąd wszystko jak po sznurku. Ułożeni chłopcy, dobrze wychowani, zdolni, nigdy nie karmieni dorszem. Ułożeni chłopcy są przygotowani w przyszłym życiu choćby na najgorsze. Ułożeni chłopcy są przygotowani w przyszłym życiu choćby na najgorsze. Dyplom, pierwsza praca, pierwszy dzielnie zarobiony grosz, strychy, karaluchy i pieluchy. Wielki zapał, mniejszy, dużo mniejszy, zniechęcenie, złość, załamanie, jakiś czas w bezruchu. La la la la la. La, la, złość, załamanie, jakiś czas w bezruchu. Ułożonym chłopcom nagle nie smakuje konserwowy groszek na kolację. Ułożonym chłopcom coś tu nie pasuje, nie znajdują dłużej satysfakcji. Ułożonym chłopcom coś tu nie pasuje, nie znajdują dłużej satysfakcji. Niechęć się pokona, choć znajomi patrzą dziwnie, dość, a my wpłaty, kandydaty, referaty. Z czasem dobre strony, teraz i dla żony jesteś gość, teraz kwiaty, delegaty, majestaty. Z czasem dobre strony, teraz i dla żony jesteś gość, teraz kwiaty, delegaty, majestaty. Ułożonym chłopcom wyrastają zęby, wyrzynają się już te prawdziwe. Ułożonym chłopcom okrągleją gęby, tłuste, uśmiechnięte, niewrażliwe. Ułożonym chłopcom wyrastają zęby, wyrzynają się już te prawdziwe. Ułożonym chłopcom okrągleją gęby tłuste, uśmiechnięte i szczęśliwe. bardzo dobrze, jak na taką starą piosenkę, to zupełnie dobrze, panie Piotrze. No, ale już kiedyś to grałem w taką werwą, wie pan. No nie, no, ale mama prosiła, trzeba wykonać. Jeszcze mam pytanie od słuchacza, ale to prywatna sprawa. Mam zapytać pana Piotra, czy lot przebiegł bez problemów i czy na pokładzie powitanie było równie gorące. Pozdrowienia od pierwszego rzędu z koncertu w Katowicach. No tak, bo Katowice zgotowały mi wspaniałe przyjęcie, bardzo dziękuję. Z lotem było wszystko w porządku. Przywiozłem z Katowic, oprócz wspomnień, wspaniałą zagadkę. Czy mogę? Nie chce pan tej zagadki. No dobrze. Na innej antenie to pan sobie to opowie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam mamę, Katowice i pana redaktora i państwa wszystkich. Jeszcze przyszedł list w sprawie casualu. Piotrek napisał: problem z casualowym strojem mają jedynie ci, którzy martwią się o swoją oglądability. Oglądability, piękne. Bardzo dobrze. Wake before the dawn. You're alive, but you're older. Neither right or wrong. Who is that in the mirror? Ask my broken heart for the damage. I just need your love to make me feel brand new. To była ostatnia piosenka właśnie w programie porannego wydania Zapraszam do Trójki, ponieważ już teraz właśnie 4 minuty przed 9 kończymy tę audycję, co nie znaczy, że Trójka przestaje nadawać. Nie, nie, skąd? Ja żegnam Państwa w imieniu Michała Jakubika, Darka Pieroga, Haniki Wachowicz i swoim. Zaraz po serwisie Marek Niedźwiecki, a my, jeśli wszystko dobrze się ułoży, to spotkamy się w niedzielę. Chciałabym zapytać pana Wojciecha, czy kiedyś zagra taką piosenkę, którą grał, ona jest dosyć zabawna, chciałabym ją zanucić, nie wiem, czy mogę. Ta piosenka mniej więcej tak brzmi: na na na na na na makaron makaron makarona makarona no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no. No i tak zastanawiam się, czy jest szansa, żeby ją w Trójce usłyszeć. Oh yeah, zel, zel, yo, macaron, yeah, macaron, no, chacaron, chacaron, chacaron, chacaron. Zapraszamy do reklamy.